Tu Radio Pirat. Słuchacie audycji Gonzo z Roses. Witam Was serdecznie. Przy mikrofonie Gonzo z Genezy Kapel. Niektórzy mówią punk's not jazz, ale nie mają racji. Był bowiem jazz, podobnie jak punk, muzyką buntu i podobnie jak punk, budził olbrzymie kontrowersje. Do tego stopnia, że w Polsce lat stalinowskich była to muzyka zakazana jako element kultury imperialistycznej zza oceanu. Dzisiaj zaprezentuję Wam utwory 7 ciemnoskórych dżentelmenów, którzy tworzą historię jazzu, choć ich droga do splendoru i sławy nie była prosta, łatwa i przyjemna. Dokładnie tak jak sam jazz. Wysłuchaliśmy na wstępie kompozycji Giant Steps Johna Coltrane'a z 1959 roku, jednego z najwybitniejszych saksofonistów w dziejach jazzu. Dorastał w Hack Point, skąd przeprowadził się do Filadelfii. Jego rodzice byli dziećmi pastorów African Methodist Episcopal Zion. Ojciec Coltrane'a był krawcem, jednak grał na skrzypcach i ukulele, a matka śpiewała i grała na pianinie. Zamiłowanie do muzyki wyniósł więc z domu. W swojej karierze John Coltrane nagrał wiele płyt, występując z najlepszymi na świecie jazzmenami. A za chwilę Head and Bird z płyty Out of Lunch 1964 roku, autorstwa znakomitego saksofonisty i klarnecisty Erika Dolfiego, którego muzyka nazywana jest mianem free jazzu. Po śmierci Dolfiego jego styl został określony jako zbyt wewnątrz, by być na zewnątrz i zbyt na zewnątrz, by być wewnątrz. Thank you. Tak się złożyło, że i John Coltrane, i Eric Dolphy grywali z zespołem Ornetta Colemana. Ten pochodzący z Teksasu saksofonista występował za młodu w zespołach rytm bluesowych i bebopowych. Na początku lat 50. przeprowadził się do LA, gdzie pracował jako windziarz. Od wczesnego okresu gra Colemana wyróżniała się charakterystycznym dźwiękiem, którego źródłem jest m.in. używanie przez muzyka saksofonów z plastiku. Posłuchamy teraz kompozycji Ornetta Colemana Ramblin' z 1959 roku. Jednym z najważniejszych współpracowników Ornetta Colemana był Don Cherry, pochodzący z Oklahomy trębacz, prekursor tzw. weird music. Grywał z rozmaitymi muzykami, niekoniecznie związanymi z jazzem. W 1971 nagrał z Krzysztofem Pendereckim płytę Actions, a w 1976 z Lou Reedem album koncertowy Live at the Roxy Theatre in Los Angeles. Przed nami kompozycja Cherry'ego Brown Rice z 1975 roku. Come on. Charles Mingus, kontrabasista i pianista jazzowy, aktywista antyrasistowski, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci świata jazzu. Urodził się na pograniczu amerykańsko-meksykańskim i również w późniejszych latach bardzo lubił tam przyjeżdżać. Dlatego pewnym zaskoczeniem była ostatnia wola Charlesa Mingusa. Kazał on mianowicie rozsypać swoje prochy w rzece Ganges. Skoro już mowa o jazzowych kontrabasistach, pozdrawiam serdecznie mojego syna Szymka, studenta pierwszego roku Akademii Muzycznej w Krakowie. A my słuchamy nagranego w 1959 roku Better Get In Your Soul. Pochodzący z Karoliny Północnej Thelonious Monk uczył się gry na pianinie od 6 roku życia. W dziejach jazzu zaznaczył swoją obecność niepowtarzalnym stylem improwizacji, czym przyczynił się do znacznego poszerzenia repertuaru jazzowych standardów. Nagrywał m.in. z Johnem Coltrane'em i Sonny Rollinsem. Pod koniec życia lekarze zdiagnozowali u Monka szereg chorób psychicznych, m.in. depresję i schizofrenię. A teraz już Thelonious Monk i utwór Straight No Chaser z 1963 roku. Thank you. Urodzony w Maryland Lester Bowie, trębacz, jeden z członków założycieli Art Ensemble w Chicago, należał do najbardziej otwartych na rozmaite trendy jazzmenów. Stąd wzięła się jego współpraca m.in. z Whitney Houston, Michaelem Jacksonem, Davidem Bowie czy Marilynem Mansonem. W karierze Bowiego jest też polski ślad. Nagrał on mianowicie w latach 90. dwie płyty z trójmiejską formacją jazzową Miłość. Na koniec dzisiejszej audycji Gonzo's Roses, nadawanej w Radio Pirat, posłuchamy zatem kompozycji Lestera Bowiego Strawberry Mango, inspirowanej jamajskim reggae. Nagrania dokonano w 1998 roku. Za uwagę dziękuję Gonzo z Genezy Pkapen. Do usłyszenia za tydzień.